ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, सरवर न रुकेगा। मेरी दुआ, मेरी दुआ है, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है। जहरा ने कहा मातम सरवर न रुकेगा, जहरा ने कहा मातम सरवर न रुकेगा, इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, जहरा ने कहा सरवर न रुकेगा। मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है। एक प्यास ने सजदा जो तहे देख किया है, तब जाके कहीं दीन पयंबर का बचा है, ये और किसी ने नहीं जहरा ने कहा है। पैगाम हुसैन बिन अली जिंदा रहेगा, इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, जहरा ने कहा मातम सरवर न रुकेगा। ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है। हम मातम शब्बीर के हम अहले अज़ा हैं, हम पैगंबर के धड़कने की सदा है, हम मादर शब्बीर की मखसूस दुआ है। हाथों में सदा परचम अब्बास रहेगा, हाथों में सदा परचम अब्बास रहेगा, इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, जहरा ने कहा मातम सरवर न रुकेगा। शब्बीर मेरी माँ की अमानत, घुट्टी में पिलाई है शहीदी की मोहब्बत, है ताजियादारी मेरी मखसूस इबादत। हर दौर में सिक्का गम सरवर का चलेगा, हर दौर में सिक्का गम सरवर का चलेगा, इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, जहरा ने कहा मातम सरवर न रुकेगा। ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है। खुश होंगे नबी मजलिस शब्बीर में आओ, हुर बन के चलो बिगड़े मुकद्दर को बनाओ, मजलूम के मातम में जरा इश्क बहाओ, गाजी का अलम धूप में साया तुम्हें देगा, गाजी का अलम धूप में साया तुम्हें देगा, इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, जहरा ने कहा मातम सरवर न रुकेगा। आशूर को क्या गुजरी बताते हैं जहाँ को, फर्शे गम सरवर पे बुलाते हैं जहाँ को, इस दर पे जो आया है वो इज्जत से जिएगा, इस दर पे जो आया है वो इज्जत से जिएगा, इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, जहरा ने कहा मातम सरवर न रुकेगा। ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है। बाकी है अज़ा अकबर दिलगीर के दम से, सजदा है बचा हजरत शब्बीर के दम से, बाकी है हया ज़ैनब दिलगीर के दम से, आधी में चरागे गम शब्बीर जलेगा, چراغ غم شبیر جلے گا، اسلام صدا زندہ و پائندہ رہے گا۔ یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا۔ زہرا پڑھتے رہو یوں ہی میرے شبیر کا نوحہ، خود آؤں گی میں سننے علی جی جو پڑھے گا، جو روئے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، جو روئے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، اسلام صدا زندہ و پائندہ رہے گا۔ یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا۔